إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله Bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, jamaah pengawasan malam Rebo wonten ing musala Al-Barakah malon. Mboten kata lumen kita unjukaken puculan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah maring pinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjenengan sami. Sehingga wonten ing dalu punika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing masjid utawi musala Al-Barakah menika. Mugi-mugi makempalan menika dipun berkahi Allah taala, dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi kula panjenengan sami wonten ing kelenggahan menika pikantuk ilmu ingkang manfaat lan dipun paringi taufik saged melaksanakan ilmu kasebat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing dalu punika insyaallah kita badhe lajengaken waosan hadis-hadis arba'in nawawiyah. Engkang pepanggihan kepengger nggih menika sesasi kepengger sampun kita waos hadis ingkang angka kalih, nggih. Hadis ingkang radi dawa, hadis Jibril ingkang nyriyosaken bilih menika wonten setunggal kahanan malaikat Jibril rawuh wonten ing ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi arupi menungso, nggih ta? Dados nyamar dados menungso. Nggih. Ingkang tujuanipun kangge nerangaken pinten-pinten perkawis ingkang penting wonten ing agami Islam menika. Nggih menika pokok-pokok agami Islam, rukun Islamipun kados pundi, rukun imanipun ugi kados pundi, terus rukun ihsan. Awit ama agami menika, Bapakku, agami Islam menika saestu menika wonten tiga tingkatan. Islam, iman lan ihsan. Ini kan insyaallah mungkin badhe dipun terangaken. Nah, wonten ing dalu menika insyaallah kita badhe mendhet pinten-pinten faedah utawi pelajaran, nggih. Saking hadis ingkang sampun kita waos sasi kepengker menika. Ingkang mugi-mugi kanthi mendhet pelajaran menika wau saged nambah pangertosan kula panjenengan sami wonten ing babagan agami Islam menika. Awit sampun kula aturaken kula rumiyin bilih kula panjenengan sami anggenipun gesang wonten alam donya menika namung sekedhap kemawon, namung sementara. Sumben awake dhewe bakal mati. Nek wis mati menika wonten ing alam kubur bahkan bakal dipun tangleti dening malaikat mungkar nakir, nggih, dipun tangleti ing antawisipun babagan agami menika. Agamamu apa? Sanesipun wonten pitakenan apa, Pak? Sapa Tuhanmu, sapa nabimu? Terus apa agamamu? Nggih ta? Engkang pitakan pitakenan kados menika wau nedahaken kula panjenengan sami kedah napa nyinaoni babakan agami menika. Nggih. Pramila kula panjenengan sami kedah saestu semangat anggenipun sinau agami Islam napa. Nggih sinau sampun mumpun umur utawi yuswanipun mumpun rada-rada nggih. Sore nggih. Ngapunten niki nggih. Nggih tetep napa niku penting anggenipun nyinaoni agami Islam. Nggih. Mugi-mugi kanthi usaha kula panjenengan sami menika nyinaoni agami Islam Allah taala ndadosaken kula panjenengan sami pikantuk husnul khotimah. Nggih kan? Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ing antawisipun pelajaran ingkang saged dipun pendhet saking hadis menika, menika kula pendhet pelajaran-pelajaran menika wau saking setunggal kitab nggih menika judul kitabipun Ad-Durarus Saniyah bi Fawaidil Arba'in Nawawiyah nggih ingkang dipun serat dening setunggal ulama nggih menika sinten menika Bandar bin Nafi' bin Barokat Al-Abdali nggih. Nggih, semerangan pelajaran utawi faedah menika kula pendhet saking kitab menika lan mbok menawi wonten tambahan-tambahan ingkang sanes-sanesipun nggih. Pelajaran ingkang sepisan bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis menika nerangaken salah setunggalipun babakan iman dateng para malaikat Pak. Bilih menika wonten malaikat ingkang antawisipun kemampuanipun malaikat menika napa Pak? Saged mimbo-mimbo dados menungsa. Ning menika temtu kemawon kandi izin saking sinten? Saking Allah Subhanahu wa taala. Amargi para malaikat menika Pak Bu. Malaikat menika makhlukipun Allah taala, hamba-hambanipun Allah taala. Engkang boten nindakake setunggal tumindak kejaba menika kanthi dawuh saking sinten Allah Subhanahu wa taala. Terus boten kok malaikat menika sakarepe dhewe arep dadi menungsa boten. Gitu. Ning menika napa? Saestu karana dawuh saking sinten Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala paring pangandikan wonten ing surat At-Tahrim napa niki. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ing antawisipun sifatipun para malaikat menika la ya'sunallaha ma amaruhum. Bile para malaikat iku mboten nate napa, Pak? Maksiat dhateng Allah taala. Saking dawuhipun Allah taala niku mboten nate maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Lan para malaikat menika mesti kemawon napa Pak nindakne sedanten dawuhipun Allah taala. Masya Allah menika makhluk-makhluk Allah taala ingkang gadahi kemuliaan wonten ing ngarsanipun Allah taala. Pramila wonten ing tetumbungan sanesipun para malaikat menika gadahi asma utawi julukan al-muqarrabun. Makhluk-makhluk ingkang dekat dengan sinten Allah Subhanahu wa taala. Cedak dhateng sinten Allah Subhanahu wa taala. Amargi saestu para malaikat menika makhluk-makhluk ingkang boten nanti bangkang boten nanti durhaka dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wontenipun namung taat, nggih ta? Sendika dawuh dhateng sinten Allah Subhanahu wa taala. Niku keistimewaan para malaikat. Nggih. Menika setunggal pelajaran ingkang setunggal. Dados menika kula nggadahi keimanan dhateng para malaikat ing antawisipun mengimani bilih para malaikat menika saged napa niku mewujudkan diri kanthi rupanipun menungsa kados wonten ing hadis Jibril menika gitu. Selajengipun ingkang angka kalihipun pelajaran ingkang saged kita pendhet saking hadis menika wonten ing hadis menika wonten seperangan penjelasan babakan adab anggenipun menuntut ilmu Pak. Adab etika sopan santun anggenipun menuntut ilmu. Malaikat Jibril wonten ing hadis menika rawuh ing majelisipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sinaosa menika malaikat Jibril menika tujuanipun kangge ngajari agami dhateng para sahabat ning nalika rawuh menika wau napa niku rupanipun kados dene tiyang ingkang menuntut ilmu. Pramila malaikat Jibril menika wau rawuh wonten ing ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi penampilan ingkang sae sanget. Nggih ta? Dipun sebataken bilih napa niku rasukanipun putih memputih memplak nggih ta? Terus napa niki? Rikmanipun napa Pak istilahipun? Ireng. Cemeng. Cemeng iki cemeng napa? Nggih, ngaten niku pokoke. Jenggenan niku ireng rapi nggih ta? Artosipun napa niku? Sakderengipun rawuh wonten ing majelis ilmu menika mumpun dandan rumiyin. Kangge napa Pak? Menika kangge memuliakan ilmu. Mboten sak karepe dhewe, mboten sak beneke dhewe, padha karo napa niku? Bal-balan ning lapangan. Arep nuntut ilmu kok kaya padha karo wong bal-balan nganggo kaosan tok ngoten niku. Nyuwun pangapunten menawi wonten sing tersinggung mboten napa-napa. Dados menika adab sasunggalipun adab. Amargi napa Pak? Kula panjenengan sami nalika wonten ing majelis ilmu menika tujuanipun badhe mendhet ilmu. Lan ilmu menika nggadhahi keagungan, nggadhahi kemuliaan. Pantesipun napa Pak? Kula panjenengan sami menika dandan rumiyin kangge memuliakan ilmu menika supados ilmu menika saestu saged mlebet wonten ing diri kula panjenengan sami. Menawi panjenengan sowan dhateng setunggal tiyang gitu. Wis conto mawon nggih, pas napa niku wonten wong duwe gawe gitu. Istilahipun napa niku? Walimahan gitu. Mestinipun mboten wonten tiyang sing wis aku dhateng sak biasa wae, rasa macem-macem, rasa apik-apik. Biasanipun napa Pak? Mesti dandan sing rapi, sing necis gitu. Jenenge wong arep walimahan gitu. Nah niku. Niku padahal kalian napa Pak? Kalian urusanipun menungso. Lah menika babakan agami menika mestinipun tambah napa? Tambah penting melih dipun wigatosaken. Nggih ta? Wonten anggenipun kula panjenengan menuntut ilmu. Nggih. Semanten ugi anggenipun nuntut ilmu menika malaikat Jibril menika paring contoh datang kula panjenengan sami madhep datang ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi lenggah ingkang saestu sopan. Nggih ta? Dipun sebataken nek malaikat Jibril menika nempelaken lututipun napa lututipun napa Pak? Dengkulipun wonten ing dengkulipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan malaikat Jibril menika nyaleh nggih menika telapakanipun wonten ing pupunipun. Menika maksudipun nerangaken bilih kahananipun lenggah malaikat Jibril menika lenggah ingkang sae sanget, lenggah ingkang sopan nggih mboten sak karepe dhewe. Sebisan mulih menika karena napa Pak? Karena memuliakan ilmu. Karena memuliakan ilmu. Pramila nek jaman rumiyin Pak, para ulama menika Pak ngene, wonten ing ngarepipun para penuntut ilmu sing tenanan gitu. Senes pengajian umum menika, nek para ulama menika nek ngarepipun santri-santrinipun, santrinipun padha ditegur, gitu. Dilok nek misalkan lungguhipun sak karepe dhewe, enek sing senderan ditegur, gitu. Enek sing lungguh kaya wong madang menika nggih ditegur, gitu. Niku nek para ulama rumiyin ngaten niku. Tumrapun para santri sing tenanan anggenipun menuntut ilmu. Amargi para santri menika saestu napa Pak? Nggih. Duweni gegayuhan pikantuk ilmu ingkang berkah ingkang manfaat. Pramila mestinipun dheweke niku memperhatikan tata caranipun anggenipun nuntut ilmu. Golek berkahipun ilmu. Ing antawisipun kanthi adab sopan santun wonten ing nuntut ilmu menika. Nggih. Menika pelajaran ingkang nomor kalih. Pelajaran ingkang nomor 3 nipun menika wonten ing hadis menika wonten keterangan babakan rukun Islam ingkang cacahipun wonten gangsal. Nalika malaikat Jibril tanglet dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil Islam. Nggih. Paring ngono pangertosan dhateng kula babakan agami Islam. Nabi Muhammad SAW paring mengandikan al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam iku sira nyekseni bilih ora ana sesembahan sing berhak disembah kejaba namung Allah Ta'ala, lan ugi nyekseni bila Muhammad iku utusanipun Allah Ta'ala, lan siro jejekne sholat, siro bayar zakat, siro siam ana ing Ramadan, lan siro nindakne haji ana ing Baitullah, nggih, yen siro gadahi kemampuan. Niko dipun sebat gangsal rukun Islam ingkang sampun kula panjenengan sami mangertosi insyaallah taala. Mengke insyaallah wonten hadis angka 3, Pak. Menika ugi diambali melih bahkan rukun Islam menika pramila keterangan ringkasipun gangsal rukun menika insyaallah badhe dipun terangkan wonten ing hadis angka 3 insyaallah taala. Dados rukun ingkang sepisan menika syahadat menika kados pundi maksudipun gitu, rukun sholat, apa niku rukun ingkang angka kalih menika sholat niku intinipun pripun nggih menika insyaallah dipun terangaken nalika kula panjenengan sami nyinaoni hadis angka 3 wonten ing hadis arba'in mengke insyaallah taala nggih. Selajengipun dipun sebataken faedah ingkang sanesipun wonten ing hadis menika Rasul sallallahu alaihi wasallam bentenaken ing antawisipun kalimat Islam kalian kalimat iman. Islam lan iman menika nggadahi makna ingkang boten sami. Dipun terangkan Islam menika gangsal rukun mau nggih to, syahadat, salat, siam, zakat, zakat siam lan haji. Ini iman apa, Pak? Iman datang Allah, datang malaikatipun, datang kitab suci nipun, datang rasulipun, datang dino akhirat lan iman datang takdir. Nah, dados menika wonten bentenipun. Antawisipun Islam lan iman. Menawi kula panjenengan sami gatosaken bentenipun pripun, Pak? Islam menika dipun terangaken, dipun sebataken pokok-pokok agami Islam ingkang sedanten menika tibake napa? Menika amalan-amalan lahiriah. Saya menika ingkang arupi ucapan, ugi ingkang arupi perbuatan anggota badan. Ning sing genah sedanten menika amalan lahiriah, Pak. Menika Islam. Dados Islam menika langkung dominan, dominan itu apa nggih? Langkung maknane pun menika langkung cedak kalian amalan-amalan ingkang lahiriah. Nggih, menika Islam. Ewadene iman menika maknane pun langkung cedak melih kalian amalan-amalan ingkang batin, bahkan keyakinan-keyakinan. Niku bentenipun. Gitu. Islam menika amalan-amalan lahiriah, iman menika amalan-amalan batiniah. Amalan-amalan batin menika niku iman. Wonten mriki kita saged mendhet pelajaran ingkang sanesipun, Pak Bu. Bilih agami Islam menika mboten saged namung sunggal kemawon. Mendhet amalan lahiriah kemawon terus ninggalne amalan batin. Nggih. Niku mboten saged. Utawi kosa wong solipun apa, Pak? Mendhet amalan batin mawon mboten sah ngangge amalan lahiriah. Sing penting kan atine. Sing penting napa? Atine rasah ngindakne amalan-amalan lahiriah. Wis rasah nganggu napa niku penutup aurat, rasah nganggu jilbab, rasah salat, rasah sedekah, rasah napa-napa kemawon, sing penting napa? Atine. Niku leres napa mboten? Mboten leres. Mboten leres. Amargi napa Islam menika, agami menika, agami Islam menika nggih. Istilahipun gabungan antawisipun amalan lahiriah lan amalan batiniah. Wonten amalan lahiriahipun, wonten amalan batiniahipun. Niku agami kula panjenengan sami. Mboten saged tiyang menika kok milih aku tak nindakne amalan lahiriah wae. Babakan iman rasa tak urus. Mboten saged. Nggih ta? Engkang kangsa wangsulipun nggih mboten saged. Aku tak sing penting yakin wae. Pikir kae mboten nggih ta? Yakin wae amalan-amalan lahiriah rasa tak jalakne. Niku mboten saged nggih. Nggih. Ah menika dados wonten bentenipun Islam kalian iman. Nggih. Nek Islam menika maknanipun amalan-amalan lahiriah, nek iman menika maknanipun amalan-amalan batiniah nggih menika keyakinan-keyakinan. Nggih. Ananging, Pak, perbedaan antawisipun Islam lan iman menika nalika Islam lan iman menika dipun sebat wonten ing setunggal pangandikan. Kados menika wonten ing hadis menika dipun sebat Islam nggih ugi dipun sebat napa? Iman. Sehingga kalimat Islam menika nggadhahi makna piyambak, kalimat iman nggadhahi makna piyambak. Ananging nalika iman utawi Islam menika dipun sebat piyambakan, gitu. Dipun sebat Islam, namung Islam kemawon ing boten kalian apa kalimat iman, utawi dipun sebat iman kemawon boten kalian kalimat Islam menika maknanipun sami antaripun Islam lan iman. Contoh mawon Pak nggih. Jenengan tiyang muslim napa mboten? Muslim. Maksudipun tiyang muslim niko napa maksudipun sing penting nindakne amal lahiriah tok dipun sebat muslim napa mesti kudu wonten keyakinanipun? Hah? Mesti kudu wonten keyakinanipun. Nek tiyang muslim niko mestinipun nggih nindakne amalan-amalan Islam lan ugi nggadhahi keyakinan iman. Lama katen to Pak Bu. Menawi tiyang menika napa niku nindakne amalan-amalan lahiriah ning dheweke niku mboten gadahi amalan iman, amalan keyakinanipun, niku dipun wastani napa Pak? Munafik. Ya ta dipun wastani munafik, mboten saged dipun wastani iman Islam, muslim. Nggih. Pramila Allah Taala paring pangandikan innad din indallahi al-islam, sak temene agami ingkang dipun ridani Allah Taala namung siji yaiku Islam. Maksudipun Islam niku mboten kok namung amalan lahiriah kemawon, ning ugi napa? Ngemu iman, keyakinan, babakan rukun iman ingkang nembang. Nggih, Islam niku maknanipun nggih Islam lan iman. Semanten ugi nalika Allah Taala nyebataken iman, mboten kanthi mboten dipun sarangi kalian kalimat Islam. Kowe wong mukmin apa udu? Gitu. Aku wong mukmin, insyaallah aku wong mukmin. Tiang engkang dipun wastani mukmin, napa maksudipun kok namung amalan batin kemawon? Lak mboten. Tiang engkang mukmin menika malah tiang engkang sing napa, Pak? Amalan lahiriahipun menika masyaallah luar biasa. Nggih, jenengan saged ningali wonten ing surat Al-Anfal, gitu. Surat Al-Anfal yang awal-awalipun menikmati wonten ing ayat kali innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Amrika dipun sebat wonten mriki tiyang ingkang mukmin. Nggih, tiyang ingkang mukmin. Napa maksudipun tiyang ingkang mukmin menika wong sing penting duweni keyakinan. Sinaosa dheweke niku mboten nindakne amalan-amalan lahiriah, sing penting keyakinan wae, dheweke wis klebu tiyang sing mukmin. Napa mekaten? Tibake mboten, Pak. Tiyang ingkang mukmin niku nggih menika tiyang ingkang gadhahi keyakinan ingkang sempurna, sehingga napa Pak, dheweke niku nggih nindakne amalan-amalan lahiriah kanthi sempurna. Ngaten niku tiyang ingkang mukmin. Pramila Allah Taala nyebataken wonten surat Al-Anfal menika, nggih, innamal mu'minun sak temene wong-wong sing iman iku alladzina idza dzukirallah nalikane disebat asmanipun Allah Taala wajilat qulubuhum. Atine wong mukmin iku mau padha wedi ajrih dateng sinten Allah Taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu yen diwacane ayat-ayat Allah Taala marang dheweke zadatuhum imana, imane dadi tambah, gitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun lan dheweke menika padha tawakal namung marang Allah Subhanahu wa taala. Ajengipun wonten ing ayat 3 nipun apa? Alladzina yuqimunash shalah. Lur tibake wonten amalan lahiriahipun. Yaiku wong-wong sing njejetne amalan salat. Yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lan dheweke niku napa? Menginfakkan nggih, sedekah utawa nginfakke sebagian rezeki ingkang Allah Taala paringaken marang dheweke. Menika tiyang ingkang iman. Dados senajan to Rasul sallallahu alaihi wasallam menika wonten ing hadis menika wau bentenaken antawisipun Islam lan iman. Menika benten nalikanipun napa Pak? Islam lan iman dipun sebat sesarengan. Nggih, dipun sebat sesarengan wonten ing setunggal pangandikan menika Islam menika maknanipun amalan lahiriah, iman maknanipun amalan batiniah. Ning nek disebat dhewe-dhewe nggih ta, disebat kalimat Islam dhewean mboten kalian kalimat iman, menika maknanipun Islam menika berarti ngemu amalan lahiriah lan batiniah. Menawi dipun sebat iman nggih mekaten tiang mukmin berarti wong sing napa Dewe ini ku nindakne amalan batiniah lan iki amalan lahiriah. Intinipun Pak Bu, ini Bu menawi menika rada-rada abot nggih dipahami nggih. Intinipun mawon kita Islam agami Islam menika kedah gabungaken antawisipun amalan lahir lan amalan batin. Nggih, amalan lahir lan amalan batin. Nggih. Amalan lahir menika pokokipun wonten ing rukun Islam. Engkang gangsal cacahipun amalan batin menika pokokipun wonten ing rukun iman. Nggih. Menawi tiyang menika kok namung nglaksanakaken amalan lahiriah kemawon menika mboten dipun wastani muslim ning dipun wastani munafik. Allah Ta'ala paring pangandikan wonten ing surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ing antaraning menungso iku ana sing kandha aku ki iman marang Allah, iman marang dino akhir. Padahal wong iku mau dudu wong mukmin. Amargi napa, Pak? Mung kandhane mawon, ngeten apa? Omonganipun mawon niku iman, padahal dhewe niku mboten gadahi iman. Senajan to dhewe nindakne salat, nindakne napa niku ibadah-ibadah kaya to siam, nggih ta? Ning dhewe niku nek mboten gadahi iman dipun wastani munafik. Nek jenengan ngertos Pak nggih. Tiang-tiang munafik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika nggih. Nika nggih salat kalian para sahabat sami. Salat kalian para sahabat. Ning tibake napa? Wonten ing manahipun menika gething kalian Islam. Mboten remen kalian Islam, mboten tresno kalian agami Islam. Malah senenganipun apa? Golek-golek cara supaya para sahabat menika kesusahan. Niki wong-wong munafik. Artis-artosipun wonten ing manahipun tiyang munafik menika mboten gadahi iman. Intinipun kufur jane, nggih ta? Ning dhewe niku mung tok-tok men mawon mlebet muslim. Dados tiyang muslim tok-tok men kemawon, ngaten lho. Nah menika menika setunggal faedah ingkang nedahaken bilih kula panjenengan sami wontenipun kula panjenengan sami gegondelan wonten ing agami Islam kedah napa kedah gabungaken antawisipun amalan lahiriah lan ugi amalan batiniah nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, selajengipun wonten mriki setunggal faedah melih, pelajaran melih. Nggih. Bilih nalikanipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerangaken agami Islam menika wonten Islam, iman lan ihsan, menika para ulama nerangaken bilih wonten ing agami menika wonten tigang tingkatan. Wonten tigang tingkatan. Niki nggih rada abot sekedhik Pak, mboten napa-napa nggih. Supados kula panjenengan nggih mangertosi pelajaran menika mboten napa-napa. Ning tak usahani dan rada-rada gampang cukup ya. Ora iso ya wis. Sing penting kula nyampaikaken mawon nggih ta. Terus menika wonten agama Islam menika wonten tigang tingkatan Pak. Maksudipun napa? Tigang tingkatan menika tahapanipun tiyang muslim ingkang dados sampurna niku kados pundi? Nggih. Nek ae dhewe niku pengen kegondelan wonten ing agami menika dados tiyang ingkang sempurna agamanipun nggih kedah nglampahi tigang tingkatan menika wau. Ingkang sepisan nggih menika Islam. Angka kalihipun iman, angka tiganipun ihsan. Niku sing paling inggil derajatipun tiyang ingkang sampun dumugi wonten ing derajat utawi tingkatan ihsan. Niku ingkang paling inggil. Atasipun apa Pak? Nek tiyang menika pun ihsan anggenipun ibadah, dhewe mesti wis sampun iman sampurna imanipun. Lan ugi mesti kemawon pun sampurna islamipun. Ngaten. Ning nek dhewe niku nembe wonten ing tingkatan iman, nggih. Senajan to dhewe niku pun mukmin pun apa niku pun sampurna imanipun ning dhewe dereng dumugi derajat ihsan. Dereng dumugi derajat ingkang paling inggil. Tesih pertengahan, nita. Imani pun sempurna, neng tesih pertengahan. Dereng dumugi wonten ing derajat inggil. Neng napa Pak? Dewe ini pun sempurna Islami pun sempurna Islami pun lan imani pun. Sehingga pinten-pinten keutamaan ingkang dipun sebat wonten ing Al Quran kangge ini pun tiang ingkang mukmin, dewe ini pun insya Allah pikantuk keutamaan ini. Amargi pun iman. pun sempurna imanipun. Gitu. Contohnipun apa, Pak? Kanggenipun wong sing sempurna imanipun pripun? Keutamaanipun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong sing iman nggih, lan orang nyampur imanipun iku mau karo napa kalian napa? Kalian kesyirikan. Dados imanipun iku sempurna mboten dipun campur kalian kesyirikan, dheweke bakal pikantuk keamanan. Keamanan ingkang sempurna, Pak. Maksudipun apa? Sumben ana ing akhirat dheweke mlebu wonten ing surga mboten mampir wonten ing neraka. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Padahal menika wonten tiyang ingkang gadai iman, gitu. Ning kesih napa? Lemah imanipun kadang-kadang tumindak dosa-dosa ingkang ageng, ingkang jalari dheweke wonten ing akhirat napa, Pak? Mampir rumiyin wonten ing neraka. Nah niki tiyang ingkang sampun iman sempurna imanipun pikantuk keutamaan, pikantuk napa? Keamanan ingkang sempurna wonten ing akhirat, mboten mampir neraka rumiyin. Nah niki. Nah niki nih, nek tiyang menika sampun dumugi derajat ingkang iman ingkang sempurna. Mesti mawon apa Islamipun nggih pun sempurna, atasipun apa sedanten dawuhipun Allah Taala dipun laksanakaken, sedanten awisanipun dipun tepihi. Islamipun sampun sempurna ngaten lho. Niki sing iman. Wonten melih tiyang ingkang derajatipun nembe Islam kemawon. Nembe Islam kemawon, atasipun apa, Pak? Dheweke jane nggih gadhahi keyakinan, gadhahi iman. Ini ditakoni, kowe iman dhateng Allah mboten? Iman. Iman dhateng akhirat nggih iman. Ning imanipun iku napa, Pak? Imanipun iku mboten kiat, imanipun lemah. Kangge nglawan dosa-dosa niku dereng kiat. Nggih, kangge nyurung dheweke niku nindakne dawuhipun Allah Taala niku tesih abot. Nggih, kangge ngalang-alangi tumindak dosa niku nggih rada-rada angel. Iman ingkang lemah niku wau. Saengga dheweke niku napa? Senajan to dhewe pun Islam, pun ngucap syahadat, pun nindakne salat, pun siam, pun zakat, malah kadang-kadang pun haji, gitu. Ning tesih nindakne dosa-dosa ingkang kathah. Gitu. Kathah napa mboten niki? Kathah ya. Mbok menawa sing ngomong iki padha wae. Gitu. Dados ngaten niku. Mun mlebet Islam ning tesih napa nindakne dosa-dosa. Gitu. Nindakne dosa-dosa menika karena napa, Pak? Jalaranipun napa? Jalaranipun dhewe niku mboten gadhah iman ingkang kiat, ingkang sempurna, ngaten lho. Pramila dhewe niku dereng berhak pikantuk asma mukmin ingkang sempurna. Ngaten lho. Senajan dhewe pun pikantuk asma Islam, muslim. Menika wonten contonipun, Pak, wonten ing Al-Qur'an, surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Wong-wong badui menika kandha aku wis iman. Terus dilokne kalian sinten? Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sepatos kandha marang dhewe qul lam tu'minu. Kandhakno he Rasul marang wong iku mau kowe iku durung iman. Artosipun apa? Dereng iman sing sempurna. Ora pantes kowe ngomong aku wis iman. Ning omongno kowe iki aku wis Islam. Walakin qulu aslamna. Aku wis Islam, nggih jenengan Islam, leres. Ning nek iman, iman menika kedadean apa? Gadhahi kesempurnaan iman. Jenengan dereng dumugi derajat iman. Amargi napa, Pak? Tiyang menika maksudipun tesih napa? Tesih awal-awal mlebet Islam, nggih imanipun dereng sempurna, malah kadang-kadang nindakne dosa. Niku tesih tiyang ingkang muslim dereng pantes nyebat piyambakipun mukmin. Pramila para ulama menika, Pak, nggih. Para ulama menika bahas nggih nek wong niku pantesipun niku nek ngomong mukmin niku napa, Pak? Kula niku mukmin insyaallah. Aku ki mukmin insyaallah. Maksudipun napa? Mboten kok maksudipun ragu kalian keimananipun mboten ning dheweke niku mboten yakin menawi dheweke niku sampun dumugi mukmin ingkang sempurna. Lah iku perolane niku ngendika ana mukmin insyaallah. Wong niku nek arep ngomong ae dhewe mukmin niku mestinipun kondon apa? Ana mukmin insyaallah. Aku ki wong mukmin insyaallah. Mboten maksudipun ragu kalian babakan keimanan mboten nggih. Ning menika maksudipun apa? Supados ae dhewe niku mboten nganggep dhewe niku mumpun wonten ing derajat ingkang tinggi. Fala tuzaku anfusakum. Kowe aja nganggep awakmu wis suci. Kan ngaten wonten ing ayat menika. Nggih. Dados menika, wonten ing agama Islam niku wonten pinten-pinten tingkatan, tigang tingkatan niku wau. Tiyang ingkang nembe mlebet Islam utawi tiyang ingkang dereng pikantuk keimanan ingkang sempurna niku namung wonten ing derajat Islam, dhewe mung muslim mawon. Nggih. Wong muslim mawon. Dereng dados tiyang ingkang saestu sempurna imanipun, dereng dados tiyang ingkang saestu mukmin. Jenengan nek maos niku wau ayat wonten ing surat Al-Mukminun, ngapunten surat Al-Anfal ingkang nyebataken sifatipun tiyang ingkang mukmin, jenengan saged ningali menika ingkang dipun sebab sifat-sifat menika sifatipun tiyang ingkang mukmin sempurna, Pak. Jobi kita waos melih nggih wonten ing surat Al-Anfal angka 2 lan 3 niku wau. Angka 2-ipun sak temene wong sing mukmin iku mau sinten? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nalikane dheweke niku dipun sebat asmanipun Allah Taala, dheweke langsung trenyuh manahipun, langsung ajrih dateng Allah Taala. Jobi jenengan menilai piyambak-piyambak. Awake dhewe niku pun kados ngaten apa dereng? Pun apa dereng? Kula jane mboten nyuwun jawaban niki jane. Jenengan jawab piyambak-piyambak gitu. Nggih. Sering sangat ayat ini ku mireng asmanipun Allah dipun sebat. Ini kok mboten trenyuh malah menika. Menika nandhakaken nggih bilih kula panjenengan sami menika napa dereng ngantos dumugi tiyang ingkang mukmin sempurna, Pak. Idza dzukira Allah wajilat qulubuh wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Nek diwaca ning ayat-ayat Allah Taala tambah imane. Nek menika insyaallah nggih sampun tambah nggih. Maksudipun nalika jenengan maos Al-Qur'an, insyaallah tambah imanipun. Nggih. Ning niku wau sing pertama niku wau napa? Nalika dipun sebat asmanipun Allah Taala nika genah sanget ide niku tresih asring napa, Pak? Lale. Nggih. Menika menunjukkan bilih kula panjenengan menika dereng dumugi derajat iman ingkang sempurna. Nggih. Niku contoh kemawon. Nggih. Nah, menawi sampun mangertos bilih agami Islam menika wonten tingkatan-tingkatan menika, Pak. Wonten Islam, wonten iman, wonten ihsan. Nggih. Kados pundi upayanipun kula panjenengan sami kangge gayuh utawi kangge ningkatne tingkatan menika, Pak? Nah niki penting. Nggih, mboten namung ajek wes sing penting aku wis Islam kok, nggih ta. Sing penting aku wis Islam, nek Islam niku sok ben yo mesti mlebu surga, nggih ta. Ora ngerti nek mlebu surga niku wonten sing napa mampir neraka rumiyin. Nah niku medeni nggih kan. Sapa sing kuat neraka sepisan wae nggih sak kecapan mawon niku mboten saged nggih ta. Mboten kiyat kula panjenengan sami. Lah wong wonten critane nggih ta, mbok menawi kula sampun nerangaken sampun nyeritani teng mriki, wonten critanipun tiyang ingkang mlebet neraka sepisanan nggih ta wonten ing akhirat dheweke niku nggih jane termasuk ahli neraka. Atas pun wong sing kafir, ngaten lho. Ning wonten ing donya niku qadarullah Allah Taala maringi napa? Kenikmatan donya ingkang kathah sanget kaya-kaya dheweke niku mboten nate ngalami kesusahan wonten ing donya. Sak uripe sak lawase urip niku napa, Pak? Kabeh nikmat. Kabeh kenikmatan wis dirasakne ana ing donya. Mboten nate ngalami napa? Susah. Masyaallah. Ning tiyang menika napa? Kufur. Kafir dhateng Allah Taala. Pranula dhewe niku berhak pikantuk napa? Azab siksan saking Allah Taala. Nah, nalika wonten ing akhirat, Pak, dhewe niku dilebokne sepisanan wonten ing neraka, nembe sekecapan gitu, nembe sak celupan kemawon terus ditakoni. Kowe ndek men ngrasakne nikmat apa ora ana ing donya? Blas, ora kelingan nikmat donya sing wis dirasakne sak lawase urip. Jawabanipun napa mboten nate ngalami nikmat kedhik kemawon. Masya Allah. Padahal nembe napa, Pak? Plung, nembe sak kecepan mawon, gitu. Sak celupan kemawon wonten ing neraka. Nah niki nek kula panjenengan sami sing nikmat wonten ing donya niku nembe ngaten iki gitu, terus sing kathah napa musibah-musibahipun, lah kok pengen napa ngicipi neraka. Ampun ngaten, Pak nggih. Ampun ngaten. Apa sebab napa? Ampun ngaten kula panjenengan sami menika pun nyekapaken piyambak menika wonten ing tingkatan Islam. Tingkatan Islam niku saestu kesaenan ning dereng sempurna kesaenanipun. Gitu. Mestinipun kedah ngupayakaken supados napa? Dumugi tingkatan iman minimalipun. Minimalipun tingkatan iman ingkang sempurna. Niki. Syukur-syukur saged tingkatan ihsan, Pak. Nek ihsan menika ampun jelas mlebet surga mboten ngangge neraka gitu. Ning dhewe lan ugi dhewe niku napa pikantuk derajat ingkang inggil wonten ing surganipun. Masyaallah luar biasa. Niki tiyang ingkang as-sabiquna bil khairat. Wong-wong sing napa niku saged berlomba-lomba wonten ing kabecikan. Nggih. Nah, dados pitakinan kula panjenengan sami menika napa, Pak? Piye carane anggenipun kula panjenengan sami nambah derajat wonten ing agami menika? Para ulama sampun nerangaken babagan menika, Pak. Para ulama sampun nerangaken babagan menika kanthi nerangaken bilih iman menika, Pak. Saestu iman menika gabungan antawisipun batin, lisan, lan anggota badan. Nah, ngaten. Iman menika gabungan antawisipun batin, lisan, lan anggota badan. Artosipun menawi kula panjenengan sami badhe ngersakaken tambah derajatipun wonten ing agami menika, nggih, batin kula panjenengan sami, nggih, dadi datene batin ingkang saestu tunduk namung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lisanipun dipun jagi kalian kalimat-kalimat ingkang sae. Ampun ngendika kalimat ingkang napa niku buruk, kalimat ingkang boten sae, ingkang Allah taala menika boten ridho kalian kalimat menika. Perbuatan menika ugi kedah dipun jagi. Ampun ngantos nindakne perbuatan-perbuatan ingkang dipun gedingi dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun jagi sedanten. Lan awal mulanipun, nggih, awal mulanipun kangge saged nambah napa niku tingkatan menika wau. Nggih menika pados ilmu, Pak. Menika ilmu dados titik tolakipun kula panjenengan sami kangge nambah derajat wonten ing agami menika. Pramila Allah taala paring panggandikan wonten ing surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah bakal napa niku dhuwurne, munggahne wong-wong sing iman ing antaraning sira kabeh lan wong-wong sing diwenehi ilmu kanthi pinten-pinten pin derajat. Dados tiyang ingkang iman nika, ingkang muslim sampun inggil tinimbang tiyang ingkang kafir. Nggih. Tambah mleh tiyang ingkang Islam nika tambah inggil derajatipun nalika napa? Purun pados ilmu, purun gayuh ilmu. Ilmu maksudipun menika ilmu agami, ilmu ingkang manfaat kanggenipun keimanan kula panjenengan sami. Dados menika awalipun kula panjenengan sami kedah tansah sregep sinau babagan agami menika. Babagan ketaatan dhateng Allah taala, babagan ketakwaan dhateng Allah taala, babagan keyakinan-keyakinan, babagan iman. Nah niki iman sing penting sangat, babagan keyakinan. Nggih. Dados kula panjenengan sami kangge ningkataken napa niku wau derajat kula panjenengan sami pados ilmu, terus nyatakan iman kula panjenengan sami. Iman babakan iman datang Allah, datang para malaikatipun, datang kitab suci nipun, datang napa mleh, Pak? Para rasulipun, iman datang dina akhirat, iman datang takdir. Menika sedanten nek di sinaoni kanthi saestu, nggih, tambah keimanan kanthi kiat sangat, menika njalari kula panjenengan sami sempurna wonten ing Islamipun lan sempurna wonten ing imanipun insyaallah. Dados dipunwiwiti kalian ilmu. Dipunwiwiti kalian ilmu, khususipun wonten ing babagan apa wau? Babagan iman lan keyakinan. Nggih menika. Niku caranipun kula panjenengan sami ningkatne derajat wonten ing agami Islam menika. Nggih. Mbun wekdal isya niki dereng. Pinten menit? 2 menit nggih, mbun. Kantun kalih menit kita cekapaken rumiyin nggih pengawasan kula panjenengan sami insyaallah tesih kathah pelajaran-pelajaran wonten ing hadis menika wau. Ing antawisipun ingkang paling penting nggih menika insyaallah badhe kula terangaken babagan iman ingkang 6 wau. Dados menika wau napa? Ing antawisipun kunci kangge ningkataken derajat kula panjenengan sami wonten ing agami menika lak nyinaoni babagan keimanan. Nah mengke insyaallah dipun terangaken rukun iman ingkang 6 menika kanthi keterangan ringkes kemawon. Iman dhateng Allah taala menika intinipun napa kemawon kedah dipun lengkapi gitu, iman datang para malaikat ugi mekaten, iman datang para nabi lan rasul, iman datang kitab suci, datang dina akhirat, datang din, datang takdir menika kados pundi, kedah dipun lengkapi supaos supados kula panjenengan sami menika nggadahi iman ingkang leres lan kiyat. Nggih, menika insyaallah dipun terangaken wonten ing pepanggihan badhe dateng biiznillah tabaraka taala. Mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika, mugi-mugi saged manfaat lan wonten kenthak-kenthinipun atur kula nyuwun pangapunten. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.